Exodo, Kabanata 6. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Faraon. Hindi lamang siya mapipilitang pumayag na kayo'y umalis. Ipagtatabuyan pa niya kayo. Sinabi ng Diyos kay Moises, Ako si Yahweh. Nagpakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang makapangyarihang Diyos. Ngunit hindi ako nagpakilala sa kanila sa pangalang Yahweh. Gumawa ako ng kasunduan sa kanila at nangako akong ibibigay sa kanila ang Kanaan, ang lupaing tinirhan nila noon bilang mga dayuhan. Narinig ko ang daing ng bayang Israel na inaalipin ng mga Ehipsyo. At hindi ko nalilimutan ang ginawa kong kasunduan sa kanilang mga ninuno. Kaya ito ang sabihin mo sa mga Israelita, Ako si Yahweh. Ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Ipadarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko sila at kayo'y palalayain ko mula sa pagkaalipin. Ituturing ko kayong aking sariling bayan at ako ang magiging Diyos ninyo at makikilala ninyong ako si Yahweh, ang inyong Diyos, ang nagligtas sa inyo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Dadalhin ko kayo sa lupaing ipinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob, at iyon ay ibibigay ko sa inyo. Ako si Yahweh. Sinabi ito ni Moises sa mga Israelita, ngunit ayaw na nilang maniwala dahil sa panghihina ng loob at dahil sa matinding kahirapang kanilang dinaranas. Nang muli silang mag-usap, sinabi ni Yahweh kay Moises, Pumunta ka sa Faraon at sabihin mong payagan nang umalis ang mga Israelita. Kung ang mga Israelita ay ayaw makinig sa akin, ang Faraon pa kaya? Ako'y hindi mahusay magsalita, sagot ni Moises. Ngunit sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, Sabihin ninyo sa mga Israelita at sa Faraon na inatasan ko kayo na ilabas sa Ehipto ang mga Israelita. Ito ang mga puno ng pinagmulang angkan ni na Moises at Aaron. Ang kay Ruben na siyang panganay ni Israel ay sina Enoch, Falu, Ezron at Carmi. Ang kay Simeon ay sina Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar at Saul na anak ng isang Kananea. Kay Levi naman ay sina Gershon, Kohat at Merari. Si Levi ay nabuhay ng 137 taon. Ang naging anak naman ni Gershon ay sina Libni at Semei. Ang kay Kohat naman ay sina Amram, Izar, Hebron at Uziel. Nabuhay si Kohat ng 133 taon. Naging anak ni Merari sina Mahali at Musi. Ito ang mga angkan sa lipi ni Levi. Napangasawa ni Amram si Josebed, na kapatid ng kanyang ama, at naging anak nila sina Aaron at Moises. Si Amram ay nabuhay ng 137 taon. Naging anak ni Izar, sina Korah, Nepheg at Zikri. Ang mga anak naman ni Uziel ay sina Misael, Elzaphan at Sitri. Napangasawa ni Aaron si Elizabeth na kapatid ni Naason at anak ni Aminadab. Naging anak nila sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Ang mga anak ni Korah ay sina Asir, Elkanah at Abiasaph. Ito ang mga angkan sa lipi ni Korah. Napangasawa ni Eleazar na anak ni Aaron ang isang anak ni Futiel at naging anak nila si Phinehas. Ito ang mga puno ng angkan ng mga Levita ayon sa kani-kanilang lipi. Sina Aaron at Moises ang inutusan ni Yahweh na manguna sa Israel upang mailabas sila sa Ehipto ayon sa kani-kanilang lipi. Kaya't sinabi nila sa Faraon na palayain ang mga Israelita. Nang si Moises ay kausapin ni Yahweh sa Ehipto, ganito ang sinabi sa kanya, "Ako si Yahweh, sabihin mo sa Faraon, sa hari ng Ehipto, ang lahat ng sinabi ko sa iyo." Ngunit sumagot si Moises, "Paano ako papakinggan ng Faraon, gayong hindi ako mahusay magsalita?"